پیارے باپا جان، سہولیات والے مقامات پر مدنی قافلے سفر کرنے کا ذہن بنتا ہے، اور اسلام بھائی ایسے مقامات کا مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں سہولیات والے علاقوں میں سفر کروایا جائے، تکالیف اور کم آبادی والے علاقوں میں یا مقامات پر سفر کرنے کا ذہن نہیں بنتا، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ میں نے اس پر غور کیا کہ 30 دن کے مدنی قافلے کے لیے تیار نہیں ہوتے آسانی سے، 41 دن کے مدنی قافلہ کورس کے لیے فیضان مدینہ کے لیے جلدی تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ قافلے میں تو تکلیف ہے اور یہاں تو اپنے گھر سے زیادہ سہولتیں، گھر سے اچھا کھانا ملتا ہے، مال مفت دلے بیرے پڑھیں گے 41 دن تک، کھاتے پیتے موج کرتے، ایسے بھی ذہن کے ہوں گے نا کہ چلو یار کھانا اچھا ملے گا، اپنا تو چھت بھی کچی ہے، پانی بھی ٹپکتا ہے اور بجلی بھی روز چلی جاتی ہے، یہاں تو جنریٹر کا بھی انتظام ہے، بڑی سہولت ہے، تو 41 دن گزار کے آتے ہیں فیضان مدینہ میں، سیکھنے کو بھی ملے گا اور سہولتیں بھی ملیں گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، ہمارے انبیاء علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر نظر ڈالیے، ان حضرات نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، کسی کو آرے سے چیر دیا گیا، کنگھیوں سے پہلے کے مسلمانوں کے کنگھوں سے گوشت چھیل دیے گئے، 70 انبیاء علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے شہید کیا، بہت تکلیفیں اٹھائی اور اسلام کی تبلیغ کی۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کون سی سہولت دیکھی، ہر حال میں آپ نے دین کی تبلیغ فرمائی، پتھر بچھائے گئے، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر برسائے گئے، سنتوں کی خدمت، دین کی خدمت کی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کتنی تکلیفیں اٹھائی اور کس طرح بے دردی کے ساتھ کفار نے شہید کرتے رہے، دھوپ میں رسی ڈال کر گلے میں گھسیٹا گیا، کسی کو پتھروں پر گرمیوں میں سلایا گیا، تو طرح طرح کی تکالیف برداشت کی، اس طرح دین ہم تک پہنچا۔ خود طارق بن زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ اسپین فتح کرنے کے لیے نکلے تھے، کشتیاں جلا دی تھی، سب گھبرا گئے تھے کہ اب واپسی کیسے ہوئی، آپ نے فرمایا یا شہید یا غازی، اگر غازی بنتے ہیں تو یہیں رہیں گے، جاننے کا سوچو ہی مت، پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی نہیں، آگے بڑھتے چلے، اور جذبہ آیا اور الحمدللہ اسپانیہ فتح ہو گیا۔ تو اس طرح محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ نے سندھ کو باب الاسلام بنایا، ورنہ یہاں تو کفر کی تاریکیاں تھیں۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہاں اسلام پھیلایا سندھ میں آ کر، اس جنگل میں، سندھ میں واقعی بہت جنگل ہے، بہت صحرا اور بہت کانٹے دار جھاڑیاں، تو دین کا درد صحیح معنوں میں ملے گا بھی ایسے ہی علاقوں میں جہاں تکلیفیں بہت ہیں، جہاں شاہی ٹھاٹ ہوں وہاں دین کے درد کا پتہ کیسے چلے گا، جب ہمیں تکلیف نہیں ہوگی تو دوسرے کی تکلیف کا احساس کیسے ہوگا۔ جو غریب ہو کر بعد میں مالدار بنتے ہیں ان کو دیکھو گے غریبوں کی خدمت میں پیش پیش ہوں گے، اور جو شروع سے مالداری میں جنہوں نے آنکھ کھولی ان کو غریبوں سے ہمدردی آپ کو کم نظر آئے گی، ان کو اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا غربت میں کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے تکلیفیں اٹھا کر دین کی خدمت کرنے میں انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا، وہ عبادت افضل ہے کہ جس میں زحمت زیادہ ہو، اور قیامت کے روز بھی وہ عمل میزان عمل میں وزن دار ہوگا جو دنیا میں دشوار ہوگا، اس لیے ثواب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہونے کی ہمیں حرص ہونی چاہیے، اور اس حرص کے لیے ہمیں تکلیفوں والے علاقے جو ہیں وہ منتخب کرنے چاہیے، ورنہ ساری سہولتوں والے علاقوں میں جائیں گے تو بیچارے جو تکلیف والے علاقوں میں، جن میں ایسے بے شمار لوگ ہوتے ہیں جن کو کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا، جن کو کچھ بھی معلومات نہیں ہوتی دین کی، ان میں جا کر نیکی کی دعوت کون پھیلائے گا؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ کتنا رقت انگیز ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ابھی شیر خوار ہیں اور بے آب و گیا میدان، کعبہ شریف اور پھر پانی کی تلاش، ابراہیم علیہ السلام کا چلا جانا اور سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بے قراری میں چلنا دوڑنا صفا مروہ کے بیچ میں، تو وہاں پانی تک نہیں تھا، لیکن الحمدللہ ان کے قدموں کی برکت سے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے زمزم کا کنواں پھوٹا، پانی کا چشمہ پھوٹا، اور پھر انہوں نے زمزم کہا، یعنی کہ عبرانی میں زمزم مانے ٹھہر ٹھہر، تو یہ الفاظ اتنے مقبول ہوئے کہ اصطلاح بن گئی، اور دنیا کی ہر زبان میں زمزم کا کسی نے ترجمہ آج تک نہیں کیا. مسجد کو تو موسک بولتے ہیں لوگ انگلش میں، لیکن زمزم کا میں نے آج تک ترجمہ نہیں سنا. دنیا بھر کی زبانوں میں زمزم بولا جاتا ہے، اگر کوئی ترجمہ بولے گا تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، زمزم تو سمجھ میں آ جائے گا، ہاں یہ وہی پانی، ورنہ موسک بولیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مسجد، پرے بولیں گے تو عبادت. تو اس لیے آپ بھی جنگل میں منگل بنانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو. باغ میں تو پھول کھلتے رہتے ہیں، کوئی کمال نہیں، کمال تو ہے کہ صحرا میں نکو دک صحرا دشت و بیابان میں کوئی خوبصورت رنگین پھول کھل جائے. تو آپ یہ صحرا میں پھول کھلانے والے بن جاؤ انشاء اللہ عز و جل. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.